kolejne zawieszenie broni. W Mińsku mają się odbyć kolejne rozmowy pokojowe. Niewykluczone, że ożywienie działań wojennych jest związane z chęcią uzyskania lepszej pozycji w negocjacjach, a także późniejszych przewag przy podziale terytorium. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Złodzieje choinek, strzeżcie się leśników, wspierają obecnie kamery. Ukryto je na drzewach, a rozdzielczość obrazu jest tak dobra, że bez problemu pozwala na identyfikację sprawcy, mówi leśniczy z okolic Grodziska Wielkopolskiego Tomasz Konieczny. Generalnie ta kamera po prostu powoduje to, że ktoś, kto w przeciwnikom powiedział, że mnie tam nie było nigdy w życiu, byłem w tym czasie, grałem w karty z kolegami, no momentalnie zmienia zdanie, płaci ten mandat. Ale jak się okazuje, złodzieje choinek to wcale nie jest największy problem. Głównym naszym przeciwnikiem są złodzieje drewna. Drugim takim elementem są śmieci w lesie. Dzięki tym kamerom także monitorujemy takie miejsca, gdzie ludzie najczęściej wywożą śmieci. No i udało nam się paru delikwentów złapać. Kradzież drzewka z lasu lub wyrzucenie w nim śmieci, za to trzeba zapłacić mandat. 500 zł, oczywiście liczba kamer i miejsca, w których są zawieszone, to tajemnica leśników. Ograniczeniem jest kreatywność i niewielka powierzchnia. Poczta Polska zaprasza do zaprojektowania własnego znaczka. Potem można go na przykład nakleić na kartce albo kopercie z życzeniami świątecznymi. Na znaczku można umieścić wszystko to, na co mamy ochotę. Albo swoją ulubioną osobę, swojego ulubionego zwierzaka lub jakąś inną okoliczność, którą chcę uwiecznić. I wystarczy zamówić minimum 9 znaczków, aby można wydrukować sobie swój znaczek. Ryszard Król z Poczty Polskiej dodaje, że zamówienie na autorskie znaczki można złożyć na poczcie albo poprzez internet, a druk takich znaczków trwa maksymalnie 2 tygodnie. Motoryzacyjne perełki we Francji. Znaleziono tam zabytkowe samochody przechowywane przez kolekcjonera od niemal pół wieku. Auta jak marzenie. Czeka teraz drobny lifting, a w lutym trafią na aukcję. Wśród nich jest piękne Ferrari 250 California. W połowie lat 70. pewien przedsiębiorca, miłośnik pięknych samochodów, postanowił stworzyć z nich kolekcję i założyć Muzeum Motoryzacji. Plany spełzły na niczym, gdyż jego firma zbankrutowała. Połowę z 200 eksponatów sprzedał, reszta zimowała w pomieszczeniach gospodarskich jego posiadłości. Wśród nich Ferrari 250 California, wyprodukowany w 30 egzemplarzach. Jeden z nich należał do aktora Alena Delona. Samochód wyceniany jest na 10 milionów euro, mówi historyk specjalizujący się w sprawach motoryzacji. Prawdę powiedziawszy, nie wierzyliśmy naszym uszom. Wszystkie egzemplarze Ferrari 250 California są dokładnie zapisane w katalogach, a tutaj otwierają się wrota do garażu i naszym oczom jawi się Ferrari 250 California, okryte gazetami. Chroniły je tak przez 40 lat. Ze wzruszenia odebrało nam mowę. Samochody pochodzą z lat 1930-60. Wśród nich jest sportowe Maserati, Bugatti, Hispano Suiza i Panhard. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Trójce kolejny serwis o 13:00. Zapraszamy. A w prognozie ostrzeżenia przed marznącymi opadami w województwach świętokrzyskim, małopolskim, podlaskim, mazowieckim i łódzkim. Takie warunki mają się utrzymać przynajmniej do jutra rana. Na pozostałym obszarze także pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami na wybrzeżu i na Podhalu. Najchłodniej na północnym wschodzie -1, w centrum +1, +2, na zachodzie kraju +3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Autor tekstów, kompozytor. Od dawna jest idolem wielu fanów poezji śpiewanej, piosenki autorskiej i inteligentnego popu. Do śniegowic padłem tylko na godzinę. Ja naprawdę już nie słucham. 30-lecie pracy na estradzie będzie świętował w Trójce. Tomasz Wachnowski w towarzystwie m.in. Elżbiety Adamiak, Grażyny Augustik i Krzysztofa Ścierańskiego. Transmisja tego koncertu dziś, tuż po 20:00. Zapraszam, Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie szczoteczkę elektryczną tuż przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Więc dorzuć do zakupów dwupak elektrycznych szczoteczek do zębów Professional Care Oral-B w kolorach czarnym i niebieskim za 299 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Ceny niskie, że tylko brać!

No i komputerek dalej nie działa, ale jakoś sobie będziemy radzić. W końcu tyle lat przecież pracowaliśmy bez komputera. Na wszelki wypadek, gdyby zaczął działać, przypomnę, artur.orzechmałpa.polskieradio.pl do godziny 14. Pixies, trzypłytowe wydawnictwo. Dla fanów to jest takie, jak to się mówi po angielsku, must have, czyli muszę to mieć natychmiast. Między innymi zgromadzone na jednej płycie strony B różnych singli i trzecia jeszcze dodatkowa płytka. Proszę sprawdzić, jeśli państwo cenią sobie Pixies, to rzeczywiście to jest wydawnictwo, które musimy mieć. Jutro zapowiadana przeze mnie epka już w całości będzie dostępna, epka Akilo. And this glass breaks, so I'm dead, I cut shadows round my feet, and my hands, they bleed, the stain I'll always remember, a stain stays in me. This changes you. It's harder now, we're breaking. Now she knows it's never right for me to say I wanted this. I know. Love you broke. Come closer, darling, don't forget to fake a smile you have. You tried so hard to fool yourself instead. Od jutra całość epki Human, Akilo, I Gave It All. To myślę w szufladzie, muszę to mieć natychmiast. Zwiastowałem państwu nadejście tej płyty. To część druga tryptyku, jakże ulubionego przez Marcina. To jest przedziwna płyta. Tam sporo rzeczy instrumentalnych w remiksach, ale najważniejsze jest to,

Bierze, jak to się mówi. Cell Dweller z nowej płyty End of an Empire. Ta płyta ukazała się 5 grudnia, jest częścią drugą tryptyku, czyli będzie jeszcze jedna płytka za chwilę. Młodzież w mieście, radiowym naszym, trójkowym mieście, nazywają się School 94. Tytułowe zepki, która właśnie się ukazała. School 94. To ja już wtedy 4 lata w radiu pracowałem. W każdym razie Szwecja. Szwecja to jest ich debiutancka epka. Nazywali się wcześniej School. To tak, gdyby państwo szukali, ale ponieważ taka nazwa już funkcjonuje, w związku z tym zmienili ją na School 94. Swoją drogą powinna być jakaś taka strona. Czy mogę użyć nazwy dla zespołu takiej, a takiej? I wtedy byłaby szybka odpowiedź, nie byłoby problemów. Rolling Stone w tym roku pisał, że to jeden z 10 zespołów, które powinniśmy poznać w 2014. No to proszę. Bardzo oldschoolowo, troszkę dla fanów Ala Greena i dla takiego dawnego R&B. Powiedziałem przed momentem Agnieszce, że Prince powinien się obawiać, ale Agnieszka spokojnie skonstatowała, że ten śpiewa wyżej i to prawda. Silk Roads z albumu Silk Roads. Bardzo minimalistyczne granie. Perkusje wycofane bardzo gdzieś z tyłu, centralnie harmonia i głos. Proszę posłuchać, piękna płyta. A ta? Thank you. co mroczny dream pop z Brooklynu, duecik Beacon z epki L1, u nas to L4 chyba. Dosyć często występował w minionych tygodniach, przynajmniej wśród moich znajomych. Zdrowia życzę wszystkim Państwu. Teraz płytki, które dopiero się ukażą, ale wcześniej przekażę informację, że udało się zapanować nad maszyną i już wszystko powinno działać normalnie, czyli skrzynka artur.orzech@polskieradio.pl, tam zresztą Państwo już przesyłają swoje listy elektroniczne i na bieżąco nasz program na polu facebookowym. Proszę wpisać jedno słowo, audycja zaraz wraca. Tam nasz program, zresztą jak co tydzień, dzięki pomocy pana Maćka, wszystko na bieżąco. Dobrze, w styczniu ukaże się ta epka. Państwo piszą, ale to nie po persku. To nie po persku. Po persku można, dziękując, powiedzieć merci. I jest bardzo poprawnie. artur.orzech@polskieradio.pl i na Facebooku jedno słowo, audycja zaraz wracam. W ten oto sposób weszliśmy w zabawę w zasadzie. Chciałbym Państwu zaproponować, nie jest to żadna odkrywcza zabawa, ale nigdy tego nie robiliśmy w zaraz wracam. A tak sobie pomyślałem, że czas płynie, rok już prawie minął, wkraczamy w następny i pewnie wszyscy będą mieli jakieś tam swoje podsumowania, to spróbujmy znaleźć 10 naszych utworów, takich zaraz wracam, w tym roku emitowanych, które Państwa, w tym roku też wydanych, w 2014, które Państwa zauroczyły w jakiś sposób i takie zestawienie byśmy sobie gdzieś tam pod koniec stycznia przygotowali. Spróbuję pomóc również udostępniając nagrania, te, które moim zdaniem były cenne, ale proszę się tylko nie opierać o to, bo być może ja coś przegapię, a państwo zapamiętali sobie z naszych niedzielnych spotkań zupełnie inny utwór i wtedy zrobić swoje zestawienie. Czyli 10 naszych ulubionych piosenek wydanych i prezentowanych, zaraz wracam, w 2014 roku. Dzisiaj taka troszkę podpowiedź tego, co było w styczniu i w lutym roku powoli odchodzącego. Bad Sons, Transpose EP. Był także Irlandczyk James Vincent McMorrow. A uciekło, prawda? Uciekło. James Vincent McMorrow z płyty Post Tropical. I tak właśnie sobie myślę, że jest mnóstwo piosenek, gdzieś tam pędzimy przez cały rok i dobrze, i tak być powinno. Szukamy tych ważnych, cennych, nowych, a potem nie mamy już czasu wrócić do przepięknych utworów, które wybrzmiały w naszych trójkowych spotkaniach. To może przez ten grudniowy czas troszkę powspominamy, może Państwo mnie również będą przypominać, co Waszym zdaniem, a potem zrobimy sobie taką zabawę i wybierzemy 10 naszych ukochanych piosenek 2014 roku. Też myślę, ta piosenka nam umknęła. Sentences in climbing into the eye where the numbers begin. Go back down, don't touch the ground. Go back down, don't touch the ground. Go back down, don't touch the ground. Go back down, don't touch the ground. Pisała, poprzednie nie pamiętałam, za to tą jak najbardziej. Damien Jurado, prawda? Prawda. Absolutna prawda. Damien Jurado. I to bardzo oldschoolowy, ale jakże piękny utwór. Na koniec pierwszej godziny jeszcze przypomnienie stycznia 2014 z płyty Rave Tapes. Mogłej, do usłyszenia po serwisie.